الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكون صليا أقم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو بإذن الله تتوان زملان أمكيا أمبا الشيخ رحمه الله تعالى أمهوب عنوان أقسم باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. ملango ambao nazungumzia na kubainisha wajibu wa kuingia Uislamu mzima, uingie Uislamu mzima, usishike baadhi ukaachana na baadhi. Kwa hiyo mlango huu unazungumzia hayo, kwamba watu wanatakiwa kuingia katika Uislamu wote, watarki ma siwahu, na waachane au na kuachana na kisichokuwa huo Uislamu uliokuwa kamili. Wa kauli Allahi ta'ala, na kauli ya Allah aliyetukuka aliposema katika suratul Baqara aya ya 208: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, udkhulu fi silmi kaffa, ingieni katika Uislamu au uingieni Uislamu kafa wote. Wakasema katika baadhi ya fasiri, khudhu al-islamu min jami'i jawanibihi, uchukueni Uislamu katika pande zake zote. Anasema al-Imam al-Fawzani wafaqahu Allah ta'ala: باب الدخول في الإسلام كله. أنا سمع بمعنى أنك تقبل الإسلام كله، ومعنى يقام بكيام بيوى وينجي كتك أوإسلام وينجي أوإسلام ووتي، معنى يك أنك تقبل الإسلام كله، نقام بويوي ونتكيوى وكبالي أوإسلام ووتي مزيما. فلا تأخذ بعضه، وسيشكو باذي وإسلام، وتترك بعضه وكاش باذي ينجيني. قال الله سبحانه وتعالى أم سمع الله أليتك: يا أيها الذين آمنوا، أين والأنبام آمن، ادخلوا في السلم كافة، انجييني وإسلام قو جملة واكي، uingieni Uislamu kwa ujumla wake. Ai fil Islam, maana ya silmi ni Uislamu, na haya yamesemwa na jumhur ya wafasiri wa Qur'an kama vile al-Imam Mujahid, al-Imam Qatada na al-Imam Ibn Zayd na Ibn Abbas na wengine wamesema as-silmi maana yake at-ta'a, kama vile al-Imam ar-Rabi'i, al-Imam ar-Rabi'i, lakini al-Imam as-Suddi, al-Imam Mujahid, al-Imam Qatada, al-Imam Ibn Abbas, hawa wamesema kwamba as-silmi maana yake al-Islam. Ikbaluhu kullahu, ukubalini wote, wala ta'khudhu ba'dahu wala msichukue baadhi ya uislamu wa tatruku al-ba'd al-akhar mkaacha baadhi nyingine fa inna man fa'ala dhalik kwa sababu yeyote ambaye atayafanya hayo fa innahu kafirun bil islam huyo kwa hakika anahesabika ameukana uislamu hajaukubali uislamu kachukua yale ambayo kwamba anayapenda yeye akaacha mingine huyo bado hajaukubali uislamu kukubali uislamu unatakikana ushikamane nao wote haya ndio ambao wanasema ahlul ilm فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله حقيقة ولأنباو ونمكان الله تبارك وتعالى نقوى كان متوم واكي ونمكفر الله نقوى كفر متوم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله لو نتاكى kutofautisha baina ya Allah na mitume wake wayakuluna nu'minu bibaadhi wa nakfuru bibaadhi na wanasema tutaamini baadhi na tutayakana baadhi wayuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila na wanataka kufanya baina ya hayo ya kuamini baadhi na mengine kuyakana sabila kuwa ndiyo njia yao na ndiyo dini yao wale wanomkufuru Allah na wakawakana mitume wake wakawa wanataka kufarikisha baina ya Allah na mitume wake kwa sababu ukimkubali mtume wako tu kwa kuwa wewe ni Mkristo ukamkubali Isa ukamkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huku ni kutaka kufarikisha baina ya Allah na mitume wake aliyemtuma Isa ni Allah tabarak wa taala na huyo huyo ndiye aliyemtuma nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kuamini baadhi ya maandiko na kuamini baadhi ya mitume kuamini baadhi ya manabii kuacha wengine ni kutaka kutofautisha baina ya Allah na mitume wake ويقولون نؤمن ببعض نو وكسما تتامن بعض اليهود وكسما تنيامن التوراة بس هتقبل سيس القران ولا تقبل انجيل كذلك وكريستو نو وكسما سيس تنامن انجيل هتقبل التوراة ولا تقبل موسى وكاو ونامن بعض وكفر بعض اما واسلام wanaiamini Taurat wanaiamini Injil wanamwamini Musa wanamwamini Isa na wanamkubali na kumwamini mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila na wanataka kujalia baina ya mawili hayo kupatikane dini yao na njia yao kwamba dini yetu sisi tunaamini haya haya tuamini tunaamini haya haya tuyakubali na huu ndio mfumo wetu أولئك هم الكافرون حقا هاو ديو مكافير وحق كبسا أنا سمع شيخ الذي يؤمن ببعض الرسل أو ببعض الكتاب أو ببعض الإسلام يلأ ما يتأمين باذي متومه أو أتأمين باذي كتاب أو أتأمين باذي كتاب إسلام ويكفر بالبعض الآخر na akawa anakufuru na kupinga na kukana baadhi ya mafunzo katika Uislamu yaliyobaki fa huwa kafirun bil jami' anahesabika huyo amevikana vyote mathalan leo hii utakuta baadhi ya watu wanasema mimi aqida nawakubali sana masalafi katika upande wa aqida nawakubali sana katika hilo bwana mimi sina khiari aqida alhamdulillah yani itikadi ile kuisoma lakini haya mambo mengine bwana mambo ya nini hapana bwana hapana waniache mambo sija hapana. Hajaamini hata hiyo akida yenyewe. Ukiamini baadhi ukaacha mengine, ina maana hicho ulichokiamini pia unaambiwa hujakiamini wala hujakikubali na umekikana. Anasema subhanahu, afatu'minuna bibaadhi alkitabi wa takfuruna bibaadhi. Je, mnaamini baadhi ya maandiko na mnakana mengine? Mnaamini baadhi ya vitabu na mnakana vingine? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum, bas hakuna malipo wala hakuna jaza ya atakayefanya hayo miongoni mwenu, kuamini baadhi ya vitabu na kukana vingine, kuamini baadhi ya maandiko ya Allah na kuyakana mengine, illa khizyun fil hayati dunya, isipokuwa atapata fedheha hapa hapa duniani. Wa yawm al-qiyama, na ikifika siku ya kiyama, yuradduna ila ashaddi al-adhab, watarudishwa katika adhabu kali kabisa. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, na wala Allah haja ghafilika kutokamana na yale ambayo mnayatenda. Kiamini baadhi ya Uislamu kaacha mengine, kaamini tauhid kaacha sunna, kaamini sunna kaacha aqida, kaamini aqida kaacha muamala, na Uislamu ni kila kitu. Falwajibu ala almuslim, hivyo kilichokuwa cha wajibu kwa Muislamu, an yakbala alislamu kullahu, au kubali uislamu wote. Akiambiwa qala Allah atanabahi, akiambiwa qala Rasulullah atanabahi. Uislamu ni qala Allah qala Rasulullah, na hakuna uislamu bila ya sunna, kama ambavyo hakuna sunna bila ya uislamu. Maneno ya nani haya? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Hakuna uislamu bila ya sunna, na hakuna sunna bila ya uislamu. Falwajibu ala almuslimi, hivyo kilichokuwa wajib kwa muislamu, ayakbala alislamu kullahu, au ukubali uislamu wote, asibague bague. Kwa sababu na mimi mambo ya mavazi hapana. Uislamu ulipokuja haukuwa na ufukara katika sekta ya mavazi, hivyo ukakupa idhini na mamlaka na ruhusa kwamba uvae unavyotaka wewe. La, ni kweli kwamba Uislamu ulipokuja ulikuta baadhi ya mavazi, ulikuta mavazi yanavaliwa. Uislamu kaja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawakuta Waarabu wana mavazi yao, yako yaliyokubaliwa na yako yaliyowekewa mipaka na yako yaliyowekewa taratibu. Msivae masuruali, ni mavazi ya Waajemi. Haya ni maneno ya Umar radiyallahu ta'ala anhu. Na katika hadith, anayetaka kuvaa suruali avae na kikoi. Tasarwalu wattaziru khalifu almajus au alyahud, vaeni suruali vaeni vikoi juu yake. Huna kikoi, vaa suruali, vaa kanzu. Tumeelewana? Tayyib, na hiyo ni hadi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa atakayeona hadi nyingine sio kuwa hadi ya rasul katika mabazi imeongoka kuliko hadi ya rasul, ajikague. Falwajibu ala almuslimi an yakbala alislamu kullahu, kilichokuwa cha wajibu kwa muislamu au kubali uislamu wote. Fayamalu bima yastati'u min, afanye kazi kufanyia kazi uislamu kwa kadri ya awezavyo, kadri ya istitaa uliokuwa nayo. Lakini yu'minu bihi kulla, lakini anatakiwa auamini uislamu wote. Ama an yu'mina bi ba'd, ama suala la kuamini baadhi, wayakfura bilbaadhi alakhar, na akakana baadhi nyingine, fahadha la yajuzu wala yakfi, hili halifai wala halitoshi kwake. Au an yakhudha min alislam ma wafaqa hawahu, au akachukua katika uislamu yale ambayo yameafikiana na matamanio yake. Ili kama kuna sunna nasipenda, basi ni sunna za kuongeza wake. Masna, kwa nini yuafiku hawahu? Thulatha, hakuna thulatha huko, hakuna rubaa huko, nini sunna? Shehe wakataa sunna, anasema hayo anajisbali. Kwani sunna umeiona ni hii tu? Na kupunguza kadhalika nguo yako isiburutike ni sunna, tena hiyo ni sunna zaidi. Tumeelewana? Haya anayasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Wama khalafa hawahu tarakahu, na lile ambalo litatofautiana na matamanio yake ataliacha. Fahadha aidan la yajuz, hili kadhalika halifai. Wala yakfi, na wala halitoshi hilo kwake kufanya baadhi na kuacha mingine. Fayajibu an yakbala alislam jami'ahu, anatakiwa au kubali uislamu wote. Wa yu'minu bilislam kulli, na au amini uislamu wote. Wa qawli Allah ta'ala, na kauli Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, udkhulu fi silmi kaffa, ingieni katika uislamu, uingieni wote uislamu. Kaf maana yake jamiu alislam, uislamu wote. Fala taakhudhu ba'dahu, usichukue baadhi ya uislamu. Wa tatruku ba'dahu, na ukaacha mwingine. Hasba hawak, kulingamana na matamanio yako. Wa raghbatik, na raghba zako. Au taakhudhu alladhi yurdhik, au kachukua katika uislamu lile ambalo hukuridhisha, ukaacha jingine. Alislamu kulluhu wahda mutakamila, kulluhu wahidatun mutakamila, uislamu ni mmoja na umekamilika. Wa qawlihi ta'ala, na qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul nisa aya 60, anasema alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik. Alam tara ila alladhina yaz'umun, Muhammad, je umewaona wale ambao wanadai, au ni khabarisha Muhammad juu ya wale ambao wanadai, annahum amanu bima unzila ilayk, kwamba wao wameamini vyote vilivyoteremshwa kwako wewe. Ushawaona watu hao wanaosema kwamba wameukubali Uislamu, wameyakubali uliokuja nayo, lakini kauli yao hiyo inakinzana na uhalisia. Wama unzila min qablik, na yale yaliyoteremshwa kabla yako. Anasema al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah wa hafidhah, wa min ad-dukhul fi al-Islam kaffa tahkim ash-shari'ah, na miongoni mwa suala la kuingia uislamu kwa ujumla, katika yale ambayo huhesabika atakayeyafanya ameuingia uislamu jumla, tahkimu sharia, ni kuifanya sharia kuwa ni hakimu. Tahkimu sharia, kuifanya sharia kuwa ni hakimu. Sharia ya Allah tabarak wa taala ituhukumu sisi kwa yale yote ambayo yatatokana nasi. Fahadhihi min umuri alislam, haya ni miongoni mwa mambo ya huo uislamu. Falladhi yad'i annahu muslim, hivyo yeyote yule ambaye atadai kwamba yeye ni muislamu. Walakinahu ya'zilu shari'ata, lakin sharia akaiweka mbali, anil hukmi, kutokamana na kuhukumu, akukubali kuhukumiwa na sharia. Wayuhakimu alqawanina, na akazifanya kanuni zilizotungwa na watu kuwa ndiyo hukumu. Fahadha laysa musliman, huyu si muislamu. Na liko hivi hivi au kuna tawili? Kuna maelekezo au kuna maelekezo? Ha? Yapo maelekezo. Na wala shekhe hakusudi dhahiri ya haya tuliyosoma hapa. Tutaangalia huko mwisho ama huenda akatolea ufafanuzi. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, alam tara ila alladhina yaz'umun, hivi umewaona wale ambao wanadai? Anasema qala yaz'umun, Allah anasema yaz'umun, waz'amu naz'amu kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu akdhabu alhadith, ni uongo mkubwa sana. Za'am, za'ama alladhina kafaru allan yub'athu, wale waliokufuru ya kwamba hawatofufuliwa. Kwa za'am akdhabu alhadith, uongo mkubwa kabisa. Fadalla, likajulisha hili lipi la Allah kusema yaz'umun kwamba hao ni waongo wakubwa kabisa. Fadalla, likajulisha hili ala anna da'awahum laysat sahihatan, juu ya kwamba madai yao hayako sawa. Alam tara ila alladhina yaz'umun, hivi umeshawaona wale ambao wanadai madai ya uongo mkubwa sana? Annahum amanu bil annahum amanu, ya kwamba eti wao wameamini, bima unzila ilayhi, yale yaliyoteremshwa kwako, wama unzila min qabli, na yale yote yaliyoteremshwa kabla yako. Umewaona watu hao, yuriduna an yatahakamu ila taghut, wanataka kwenda kuhukumiana kwa matahuti. Waqad umiru an yakfuru bih, na ilhali kwa hakika wamesha amrishwa na Allah tabaraka wa taala wamkane taghuti. Anayehukumu kwa hukumu isiyokuwa ya Allah taghuti, bali ni katika viongozi wa mataghuti, kama alivyosema al-Imam Muhammad rahimahullah taala kwenye kitabu gani? Al-usulu al-thalatha. Anasemaje? ورؤوسهم خمسة. أها. إبليس ومن ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. أها. وتاتوا أنت والطواغيت كثيرون. عم يسمى هيرو. ورؤوسهم خمسة. أنا وتاجي. ها؟ وتاجي هوا على وتاجي جيرانياك. يقولون يا سهاو. بس فهي دليلكم أولي وسهاو وات. Kwa kuwataja hawa, huyu kumtukuwataja wewe ndo hapo umemuibia. Anta, anta fai mustawa ish thalith mutawasit ibtidaiya, ibtidaiya markas da'wa. Tayyib, anta watawaghitu kathiruna wa ru'usuhum khamsa, wa kwanza إبليس وبيلي من حكم بغير ما أنزل الله وتاتو من دعا علم الغيب وأنه من دعا الناس إلى عبادة نفسه وتانو أصول ثلاثة سبق تابو تابوان سبق تابوان سبق تابوان الأصول الثلاثة أنت أنت أنت ايه وتانو ها نسيتا نسيتا وما انساك الا الشيطان أنت في أي مستوى؟ ثالث ابتدائي. ابتدائي هذا جيرانك وتانو قد كما طاغوت بيونغوز ولا طاغوت وتانو من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. نعم جزاك الله خير. هوا بيونغوز ولا طاغوت كما كنا بيونغوز ولا طاغوت نهاوا وتانو وموت وتاجا إبليس شيطاني إبليس إبليس الأبالسة وبيلي أنا حكوم وحكم السوق ويا الله تبارك وتعالى يهدي طاغوت وتاتو من يكداي كما نجوا غيب وغانغا وكينيجي وبيجرملي مكوهاني وأن من دع الناس إلى عبادة نفسه أتكي ولغني واتو وموابودو وتانو أن يبدي وكينيوم من الله أكوا أمريذية إلى عبادة. Hawa ni viongozi wa matawaguti. Wengine walobaki wako chini yao. Hawa ndio vingunge. Yuriduna an yatahakamu ila tawhut. Wanataka kuhukumiana kwa tawhut. Waqad umiru an yakfuru bih. Ilhali wameamrishwa na Allah tabaraka wa taala wamkane tawhut. Ipi dalili kwamba Allah katukataza ametuamrisha tumkane taghut? Dalili gani Allah ametuamrisha tumkane taghut? Tayeb, vijana wa Markaz Ibn Kathir wamekuwa watovu wa nidhamu wengi wao. Vijana wa Markaz Ibn Kathir wengi wao wamekuwa watovu wa nidhamu, na kuna baadhi ya vijana hukaa nje mbele ya msikiti hapa usiku mbele ya kibla hapa, wengine wanakaa kule. Imam Ali kila siku apiga kelele na hii tabia. Sijui mnaangalia vitu gani. Sufyan, ni kweli si kweli haya? Ibn Kathir. Kila nani? Markaz Umar. Da'wa au wale walitoka Jangwani. Ndio wana tabia hiyo. Wanakaa barabarani. Kwenye baraza msikiti wafanya mutwalaa au wanaangalia watu wako? Wengi wao hawapo, lakini usiku wanapatikana wapi kama hawapo hapa? Kwa hiyo wanatoka rura wakwenda kusoma Jangwani. Tayeb, utakapoona waandike majina yao, utakapoona waandike majina yao. Na hata wajini mashababu wa Ibn Kathir mnapenda kukaa pale nje nyuma kule, mnaangalia walopitao, mnaangalia wapitao, sio mnaangalia kina nani. Kama huna muda wa kufanya mtaala, pumzika msikitini. Ndio haya kumkana taghuti, swali ambalo kwamba anaweza kaulizwa mwanafunzi wa chekechea akajibu. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذه آية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هي لازم ويسومه حتى كم كان طاغوت أكمواميني الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. متوكا ما كوينو هكو ما كوجا كسومه هكو فموجا كوجا كوانغاليا مجينغو ولا كوجا كوانغاليا واتو ولا كوجا كوانغاليا مغاري كوي فاتا كيلا متوكا ما كيمي كوليتا وتارودي kwenu uende ukawa nidai. طيب وقد امروا ان يكفروا به نوام امرشوا وامكان طاغوت ويريد الشيطان ان اتاك شيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا او apoteze upotevu wa mbali kabisa. Anasema fala budda min alhukm bima anzala Allah, hivyo ni lazima watu wahukumiane kwa yale aliyoyateremsha Allah. Amma alladhi yuqsi alhukma bima anzala Allah nihaiyan, ama yule ambaye anaiweka mbali hukumu ya yale ambayo ameyateremsha Allah nihaiyan, bali kabisa akayatoa jumla, wayajalu mahala dhalika alqawanina, na akaweka badala ya hukumu hizo za Allah tabaraka wa taala akaweka kanuni zilizotungwa na watu, hadha laysa bimuslim, huyu si muislam, walau kana yaz'umu annahu muslim, hata kama atadai kwamba yeye ni muislam. Wa hadha fil Qur'an, na hili limekuja kwenye Qur'an. Allah anasema alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Anasema undhur, iangalie vizuri hii ibara, yuriduna, wanataka, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, wanataka wahukumiane kwa taghut. Anasema wa huwa ibaratun an niyyati fil qalbi faqat, yuriduna, hii ni ibara kwamba Allah anaizungumzia nia iliyopo moyoni tu, hajafanya maamuzi huyu mtu, nafsi yake imemhadithia kwamba bora kahukumiane kwa taghut, bora aende mahakamani, kwenye mahakama za serikali, akidai mirathi ya marehemu baba yake, kwa sababu yeye ni mwanamke, na akikubali mirathi kwa mujibu wa Uislamu atapunjwa. Kwa hiyo anaukana, anaukana Uislamu wake katika hili, anakwenda kwenye mahakama hizi za kanuni za alwadhiya. Amejihadithia tu hivyo kwamba nataka mimi niende nikahukumiwe kule. Fa kaifa idha nafadha, hali itakuwaje ya huyu ambaye amejihadithia nafsini mwake kwamba atamani akahukumiwe kwa taghuti, vipi akitekeleza lile ambalo lipo kwenye mtima wake na moyo? Ikiwa amejihadithia, Allah amesema yazumuna, wanadai kwamba eti wamekuamini wewe, wameamini yale yaliyokuja kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, la wanania kwenye dhamira zao wataka kwenda kuhukumiana kwa taghut. Allah kamzungumza hivi aliyekuwa na nia, vipi anayetekeleza hili, akatoka mguu wake mosi, mguu pili, mpaka mahakamani, vipi hali yake mtu huyo inakuwa? Anasema Sheikh, fal amru ashaddu, jambo hilo ni baya zaidi. Ukathubutu wewe kuinua mguu wako ukaenda kwenye mahakama ukahukumiwa kwa mujibu wa alqawaninu alwadhiya, kanuni zilizowekwa na watu, sio zile za Allah tabarak wa taala katika sharia zake. Anasema idha nawa biqalbihi, akinuia kwenye moyo wake, fahuwa laysa bimu'min, si muislam. Fakaifa idha nafadha, hali itakuwaje atakapokuwa amelitekeleza hilo? Tayeb, masala ya kuhukumiana kwa hukumu za kitaghut, hukumu ya kitaghut ni kila hukumu ambayo inapingana na hukumu ya Kiislamu, hiyo ni hukumu ya kitaghut. Siwe ni zile hukumu zimetoka bara Hindi zikaingizwa, hukumu za Waingereza, hukumu za Wamarekani walizoziweka tukafanya ndo sheria yetu, mathalan, zote hizo ni katika hukumu za kitaghut, hata kama zikisadikiwa kwamba zinaondoa mizozo, bali ni hukumu za kitaghut. Ahlul ilmi katika suala hili wamezungumza kwa mapana na marefu katika shuruhat zao kwenye vitabu vya tauhid na aqida. Huyu hakimu kwanza anayehukumu kwenye mahakama hizi, wapo baadhi ya mahakimu Waislamu, wapo baadhi ya mahakimu Waislamu, anaitwa Abdullah, Musa, Khadija, Fatma, na wako kwenye mahakama hizi za kitaghut. Je, ni kafiri kwa mujibu wa hii aya? Kwa kuwa anafanya kazi kule ni kafiri moja kwa moja, hakuna maelezo yake? Kwa sababu lau tukifanya hivyo tutakuwa tumepita kwenye madhhabu ya makhawarij, unatumia zile aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika. Kwa mujibu wa Qur'ani ilivyokuja mpangilio unataka ya pili wa ulaika, ya pili ya tatu, ya pili adh-dhalimun, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Kuna nipinga katika hilo kwamba kwanza ni kafir, pili ni dhalim, nne ni fasik, ya tatu ni fasik. Ya kwanza ni kafir, ya pili ni dhalim, ya tatu ni ngani, nani fasik. Kama kuna taawili nzuri niliyoiona kwa macho yangu haya madhaifu, ni tafsiri, ni taawili aliyozungumza al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh yake akisherehesha al-usul thalatha. Nani anayeko nayo hapo karibu? Sharh Ibn Uthaymeen ya al-usul thalatha hapa karibu, kama haipo hapa basi mtairejea wenyewe. Na amezungumza kwa nini ya kwanza imekuwa ni kafir, wakati gani anakuwa ni dhalim, wakati gani anakuwa ni fasik. Sikumbuki neno kwa neno, ila ametoa tanbihi na maelezo mazuri rahmatullahi alayhi. Tuache hayo, tarejea mwenyewe kwenye sharh ya Ibn Uthaymeen ya al-usul thalatha. Hakimu Abdullah ana hukumu kwa al-qawanun, al-qawanin al-wada'. Ni kafir? Hatusemi kafiri moja kwa moja, kwa sababu ahlu sunna wal jamaa wanaziangalia nususi kwa macho mangapi? Kwa macho mawili. Al-khawariji wanaziangalia nusus za wa'id kwa jicho, kwa macho mangapi? Kwa jicho moja chongo, kisha aya nyingine na nusus nyingine wanazifumbia macho. Kwa hiyo sivyo walivyo ahlu sunna. Kwa ili tuziangalie nusus kwa macho mawili, watoa maelezo haya. Huyu hakimu Abdullah na yule Khadija ambaye yuko kule akitakidi kwamba hukumu ya Allah aliyoiteremsha kwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, akatutaka tuhukumiane kwa hukumu hiyo, na akasema hukumu isiyokuwa hiyo ni hukumu ya kijahilia, afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukma, nani mwingine mwenye hukumu nzuri mno kuliko Allah? Ni nani? Jawabu lake la ahad, hakuna yoyote ya rab. Akiwa anaitakidi kwamba hukumu ya Allah haiendani na karne yetu hii na zama zetu hizi, haiendani na zama zetu hizi, haina ubora wa kuhukumu katika kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, huyu ni kafirun murtaddun, wa in salla wa sama wa hajja wa za'ama annahu muslim, hata kama atasali, atafunga, atahiji na akidai kwamba yeye ni muislamu, kafir. Au akitakidi kwamba hukumu ya Allah sio kwamba haifai, ni sawa sawa tu na hukumu hii, kwa sababu kusudio la hukumu faslu nizaa, kuondoa mizozo, suluhisha watu. Kwa hiyo hii inafanya kazi hiyo na hii kadhalika inafanya kazi hiyo, yote ni sawa tu. Huyu kadhalik kafirun murtaddun an dini al-islam wa in salla wa sama wa hajja wa za'ama annahu muslim. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Akitakidi kwamba hukumu ya Allah ndiyo hukumu na ndiyo inayopasa kuhukumu na kuwaongoza watu kwenye mambo yao yote ya kidunia na ya kiakhera, ndiyo hukumu pekee. Hii haifai, hii niliyoisomea mimi haifai wala haina nafasi, isipewe kipaumbele. Lakini nimesomea kwa sababu bwana maisha, kazi hii ina mianya mingi na mirija ya rushwa. Nataka kujenga, nataka kuwasomesha watoto. Kazi hii ina heshima, ukiwa hakimu waogopewa, waheshimiwa. Kwa hiyo bwana nimesoma elimu hii, nikapata wadhifa huu kwa mambo ni haya. Naamini mimi Muislamu bwana, kazi hii hainifai. Na wala si hukumu hii. Haya ni mabalaa na ni majanga haya. Tuombe ana dua tu ustadhi. Wako hawako nasema atakombe dua. Wanake lugha ya kukufukuza ambayo nenda tu ustadhi tuombe ana dua. Huyu wanasema ahli ilm hatum kufurish. Bali tunasema mu'minun bi imanihi kafirun bi kabiratihi. Ha? Ish? Fasiqun bi kabiratihi. Ahsant. Mu'minun bi imanihi ni muislamu kwa imani yake aliyokuwa nayo ya Uislamu. Ni fasiki kwa dhambi lake kubwa alilolifanya. Au ukipenda muite mu'min naqisul iman, ni muislamu mpungufu wa imani. Analolifanya ni kabiratu min kabairi dhunub, dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Chumo lake ni la haramu tangu siku ya kwanza aliyoingia kazini mpaka siku ya mwisho atakapotoka. Chumo lake ni la haramu, anakula haramu, mkewe anakula haramu, akimtumia baba yake kadhalika. Ni chumo lililotokamana na kazi ya haramu ambayo haitaki wala hairidhi Allah tabarak wa taala. Tumeelewana vizuri hapo? Na kadhalika ahlul ilm wakatoa fatwa. Leo mathalan tuko katika nchi yetu hii, hatuna mahakimu islamia, ndio? Lakini Muislamu na Muislamu wamezozana kwenye jambo fulani. Kachukuliwa Muislamu haki yake na ndugu yake. Kaibiwa haki yake, kachukuliwa. Na anaitaka ile haki yake. Hana sehemu nyingine ya kumpeleka itakayompa nguvu ya kuchukua haki yake isipokuwa aende wapi? Ila al-police. Ila al-police. Polisi kule akamwambia hii bwana hatuwezi, lipeleke mahakamani. Je, niende mahakamani kwenye mahakama hizi au nisiende? Baadhi ya ahlul ilm wakaliwekea hilo sharti. Kwanza iwe kweli haki yako imechukuliwa kwa dhulma na unaitaka haki yako kuirejesha. Lakini wakati huo huo usichukue zaidi ya ile haki yako iliyopo kwake yule mtu. Kisizidi kitu hapo. Sawa? Huyo kaniibia kitu fulani au kanikachukulia fulani au nimempa pesa yangu hajanirudishia mpaka leo ananidhulumu. Kiasi gani? Ilikuwa 400. Mimi nataka haki yangu. Sina sehemu nyingine mimi ya kumkamata huyu bwana na kurudishiwa haki yangu isipokuwa huko. Kwa kuwa huyu mtu ni muovu, basi wanasema mbwa mdogo mshakizie mbwa mkubwa. Chukua haki yako tu. Kuna baadhi ya watu wanasema huyu bwana hii haki yangu hii ina miaka 4. Ina maana ameitumia kama ni biashara amefanya, ameizungushia. Kwa hiyo nataka ipigwe hesabu hapa. Lakini kadhalisha kiasi gani mpaka leo hii? Hicho ahlul ilm wanakuambia usiseme hivyo wala usichukue hicho. Chukua haki yako. itokee kwamba hiyo haki yako ni ya muda, ni miaka ya ukoloni, ilikuwa ni sunni, na mdai sunni yangu huyu akikurudishia leo hii sunni umepeleka wapi? Ah, hii hapa sunni yako, nakupa ya pili hapa, chukua mbili hizi, waipeleka wapi sunni? Wanasemaje halul ilm? Na hili lilikuwa wakizungumzia ala ya mwanamume katoa mahari nusu, mpaka wakazeeka huko anadaiwa nusu ya mahari ya mke wake, lakini kipindi kile mahari ilikuwa ni ni dururu moja au peni moja. Leo hii ukipewa peni moja wafanya nini? Wafanye kitu. Tunaikadiria ile peni moja kipindi kile cha mkoloni mathalan ilikuwa inanunua nini. Peni kipindi kile wanunua kabati la nguo. Ala, kabati la nguo sasa hivi la uzwaje? 300,500. Tupe 300,500 tumpe ile yake bwana. Tumeithaminisha. Haya wamezungumza baada ya ilmu kwamba una ruksa ukiwa hakuna budi na ni haki yako, wampeleka mbele wanasema wenyewe. Ila wachukua haki yako tu. Chengine kilichozidi hapana. Lakini pia kuacha ni bora zaidi. Kwenda huko, kuacha kwenda huko sio kuacha haki yako. Kama kuna shekhe, nendeni kwa shekhe. Na serikali haikuzuii wewe kwenda kwa shekhe kwamba mmezozana wewe na huyu hiyo jambo fulani, kwamba hamna kwenda kwa shekhe, lazima mje huko. Haikuzuii. Kwa hiyo mnao uwezo wa kuifanyia kazi hukumu yenu kwa mashehe. Kweli si kweli? Isipokuwa shekhe hato kata mkono. Shekhe hato piga mawe. Tunafahamiana vizuri hapo. Yale ambayo kwamba yako katika uwezo wao watayafanya. Na mashekhe tunawaelekeza watu ikitokea mambo kama haya, tuwapeleka BAKWATA. Tunawapeleka wapi? BAKWATA. Na sisi masalafi tuwaingia BAKWATA. Na kesi za wake zetu na vitu kama hivyo. Sababu wao ndio wenye mamlaka ya kisheria. Na wao ndio wanatambulikana kisheria. Na hatusemi haya kwamba tumewatakasa BAKWATA, la. Lakini ndio sheria inavyosema. Sheria inavyotuamuru. Wao ndio wenye mamlaka. Sheikh Mnape hana uwezo wa kuifanyia fasikhu ndoa ya mtu. Kwamba kuna bwana fulani na mke wake wamezozana na inavyoelekea kwamba kila itakapokuwa huyu mume hafai kwa mwanamke huyu. Hana mamlaka hayo Sheikh Abu Ihsan kuiharibu ile ndoa. Anayefanya fasikhu nani? Qadhi. Na taratibu zao. Kwa hiyo tupeleka BAKWATA. Umezozana wewe na huyu jamaa ambao kwamba alihitajia suluhu, peleka kwa Sheikh. Haya ndio wanawazungumza ahlul ilm kuhusiana na hakimu muislamu, mdagana anakuwa ni kafir, mdagani hatumkufurishi. Na tusipomkufurisha haina maana kwamba tumeridhia kazi anayoifanya. Anaambiwa kazi yake ni haramu na chumo lake analolipata ni la haramu, na yeye anafanya kabira tu min kabairi dhunub, na akiendelea akiwa anajua kwamba jambo hilo ni baya, anakufa akiwa ni musirru na alal maasiya. Na Allah anasema wala yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, hawaendelei kufanya maovu ilhali wanajua, katika sifa za waja wake wema. Tumeelewana hapa? Tayib. Anasema rahimahullah wa qawlihi ta'ala, na qawli yake Allah aliyetukuka, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, hakika wale ambao wameimega dini yao, wakanu shi'a, wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay, huhusiani nao Muhammad kwa chochote. Anasema al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah, hadha fihi an-nahyu 'an at-tafarruq fi ad-din, aya hii ndani yake kuna makatazo, watu wanakatazwa wasifarikiane katika dini. Innal ladina farraqu dinahum, hakika ya wale ambao wameimega dini yao, wakanu shi'a, wakawa makundi makundi, aidhaba wa jamaat, jamaa hii jamaatu kadha, jamaatu ansar sunna, jamaatu tabligh, jamaatu al-qadiriyya, jamaa kadha, هذا ذم وتحذير هين ذم وتحذير هاني ما زمهم زمبايا كبسا فواتهاو وتحذير نهين تحذاري فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد وإسلام لجماعة موجة ناني كوندي موجة هم حزب الله وإسلام حزب الله كوندي لالله تبارك وتعالى وجند الله نجيش لالله تبارك وتعالى فلا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات هوا سمبراتيكي وإسلام هو مكوندي مكوندي وكل يدعو إلى حزبه نكلا من كوندي أكوا أنا ولغني واتو كوني كوندي لاكي أو إلى جماعته أو أنا ولغني واتو كوني جماعياكي ويغلل الآخرين أكوا أنا وقتوشا وينجين وينتقص الآخرين أنا وشوشا وقوادوغوشا وينجين هذا لا يجوز بين المسلمين مامو هايا هايا فايق وإسلام هذا من أمور الجاهلية مامو هايا نكت كمان بي جاهلية المسلمون يد واحد وإسلام سوساوا نمكن موجة وجماعة واحدة نجماعة موجة وحزب واحد نكون موجة وإذا اختلفوا نبلوا نبو اختلفيانا يرجعون إلى الكتاب والسنة ونتكيوا ورجيه كون كتاب والسنة الله نسيما كتك سورة النساء آية 59 فإن تنازعتم في شيء كما يتتكي مزوزانا مختلفيانا katika jambo lolote lile farudduhu ila Allah lirudisheni kwa Allah tabarak wa taala ila kitabihi war rasul lirejesheni jambo hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utaka ufumbuzi wake akiwa hai tutamwendea kwa dhati yake akiwa amekufa tutarejea kwenye mwenendo wake alayhi salatu wassalam in kuntum tu'minuna billah ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah wal yawmil akhir na siku ya mwisho kama kweli mnamwamini Allah na siku ya mwisho mkizozana kwenye lolote rejeeni kwa Allah rejeeni kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam msirejee kwenye alqawaninil wadhiya msirejee kwenye mahakama za kitawahut dhalika khairun wa ahsanu taawila hilo ni jambo bora kabisa na ni taawili iliyokuwa nzuri falwajibu ala almuslimin hivyo kilichokuwa cha wajibu kwa waislamu أن يكونوا جماعة واحدة وحزبا واحدة وولي جماعة موجنا حزب موجة وإذا اختلفوا نوك اختلفيانا يتحاكمون إلى كتاب الله وحكميانك وكتابة الله وسنة رسوله نسنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم فلا يقول كل واحد منهم أتسامه كلا موجة ميونغوني معه نبقى على ما نحن عليه تباكي كلا موجة قيالي ألوك وناي ولا نرجع عما نحن عليه ولا تسترجع تستراجع ويالة اليقوانات هذا من أمور الجاهلية عيني كتكمان بيك جاهل وما كلا موجة باكنا حال اليقوانات غير باكنا وهابي واكو ممن ياشنا وصفي وانكو مودة أقواني وإسلام بس ألي وفاتية أتوني كان آخرة والله تبارك وتعالى هاي نمانين ويك جاهلية تم اختلفيانا ترودي كوني كتاب تم اختلفيانا ترودي كتك سنة توانغالية katika hilo ni lipi ambalo amelisema rasul alayhi salatu wasalam au ni lipi ambalo amelifanya alayhi salatu wasalam au tukio kama hilo lilipotukia zama zake alifafanua vipi rasul alayhi salatu wasalam si masala ya kusema kwamba kila mmoja baki na lake la mambo hayo hivyo na lao kwamba mambo yangeenda hivyo basi kusingekuwa na dini kusingekuwa na dini safi isingekuwepo leo hii dini imechafuka yaliyoichafua dini maneno kama haya wewe unaona mimi nimepotea haya maneno haya si mimi nimepotea nimekubali niache na upotevu wangu muislamu haseme hivyo unaona nimepotea mimi kwa lipi kwa hili na ile kwa ushahidi upi huu hapa qala Allahu ta'ala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Muislamu huyu anainua mikono ana surrender. Kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minun hata yuhakimuka fima shajara bainahum. Na apa kwa Mola wako Muhammad. Hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu wao fima shajara bainahum katika yale magomvi yaliyotokea baina yao turejee kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukahukumiwe katika sunna. Wewe unasema kunywa ndevu ni sunna, mimi nasema ni wajibu. Turejee kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasemaje? Uful liha, acheni ndevu. Arhu, ziacheni. Qussu sharib, punguzeni masharubu. Naona mtume alipotuambia kasemaje? Tuache ndevu, wewe wazikata. Hii ndio mahakama ya Rasul alayhi salatu wasallam. Hiyo ni sunna tu, waweza ukafanya ukapata thawabu, ukaacha upati dhambi. Nani kasema hayo katika safu ya masahaba? Nani alielewa uelewa huo katika safu ya masahaba? Taja sahaba mmoja aliyenywa ndevu. Hii ndio mahakama sasa. Hakuna. Allah anasema fima shajara bainahum, katika yale waliosozana baina yao waje kwako. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha isipatikanike katika nafsi zao haraja, yani dhiki. Mimma qadait, kutokamana na hukumu uliyoitoa wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wewe, wanasema ahlul ilm, hawaendi watu wawili kwa qadhi, hawaendi watu wawili kwa kadhi kuhukumiana, ila kila mmoja katika wale wawili anadhani kwamba haki ni yake yeye, atashinda. Ndivyo inavyokuwa. Twende, twende. Naenda kwa kadhi. Nikifika kwa kadhi, anasikiliza, anasikiliza, lete baina, lete baina, huna baina. Almuhim, kadhi ndiye ambaye kwamba atahukumu. Watarudi wote na haki? La, atarudi mmoja na haki. Sasa sisi tukikhtalifiana, tukienda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tushahukumiwa na hadithi. Tumeona kwamba mimi sina hadithi wala sina tena na sahaba katika hili, ni lazima nikubaliane na yale ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikiwa nimekubaliana nayo, Allah ananiambia isipatikane kwenye nafsi yangu dhiki, ile dhiki kwamba nimeshindwaje mimi. Kwa nini imekuwa hivi sasa? Iondoke ile dhiki kwenye nafsi. Wayusallimu taslima, kisha Allah akaongeza chingine, na wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Yani ondoka pale na furaha, usiondoke umekunja uso, amekubali bwana, lakini furaha kwenye uso haipo, bado hujasalimu amri. Umeondoka una masononeko ya nafsi, bado hujasalimu amri. Isipatikane dhiki, yani moyo wako uwe na insharah, insharahu sadri, moyo ukunjuke kabisa, alafu usalimu amri, hali ya kusalimu amri, kwa kuwa aliyesema ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni rasulullah ila nasi kafa. Haya ndio ambayo kwamba inatakikana kwetu sisi. Kwa hiyo kwenye jambo lote hili, ndio maana mnawasikia ahlul ilm katika ahlus sunnah wal jamaa wanawaambia watu, njooni bainana wa bainakum kitabullah, bainana wa bainakum sunnatu rasulillah, njooni tuhukumiane. Njooni mahawarij ila kalimatin sawa, mahawarij njooni katika maneno ya sawa sawa, mashia njooni kwenye maneno ya sawa sawa, maibadhi njooni kwenye maneno ya sawa sawa. Bainana wa bainakum, kipo kitabullah, bainana wa bainakum, tuna sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, njooni tuhukumiane katika hivi. Khalas, haya ni maneno yanazungumzwa na rijali. Tayib, wa qawlihi, na qawli yake Allah tabarak wa taala aliposema lasta minhum fi shay, anasema al-imam al-adhan. Tayib, anasema hafidhahu Allah taala, na kauli yake Allah aliposema lasta minhum fi shay, huhusiki Muhammad kwao kwa lolote. Anasema hadhihi baraa, huu ni utakaso. Bara Allahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam, Allah amemtakasa mtume wake na kumweka mbali. Min alladhina farraqu dinahum, kutokamana na wale ambao wameimega dini yao. Wakanu shia, wakawa makundi makundi. yani jamaat, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hahusiani na wale ambao wameimega dini wakaanzisha bid'a kwenye dini wakafarikisha umma. Rasul alayhi salatu wasalam hayupo na watu hao. Falmuslimuna jama'atun wahida, wa islamu ni jamaa moja, lam qisama wala tafarruq, hakuna mgawanyo wala hakuna kufarikiana, hakuna mgawanyo wala hakuna mfarakano. والنزاع والخلاف سيحصل, لكن وقت هو هو مزوزو نا خلافو زتتوكيا تو, ولكن يحسم بالتحاكم كتاب الله, لكن هي بيوتي بتزويلوا كوا موجة تو لواتو ككبالي كهكميانا وكتابو شاء الله نمنين دو أبونا متومي صلى الله عليه وسلم نسول ذاكي. فمن كان معه الصواب, yeyote yule ambaye kwamba sawabu itakuwa kwake, usawa utakuwa upo kwake, haki iko kwake, rajana ilei, sisi tutarejea kwake. Wa man kana ala khata'in, na atakayekuwa yupo katika makosa, yarji'u an khata'i, anatakiwa ataraja, aachane na makosa yake. Wala yata'assabu li ra'yi, wala asiwe kinganganizi wa rai yake au hizbi au kundi lake au jamaati au jamaa yake. Hadha sha'nu almuslimin, hii ndiyo shani ya Uislam popote utakapokuwa. Shani ya Uislamu ni hii, kwamba tukizozana, tukikhtalifiana, tutaondoa khilafu zetu na tofauti zetu pale tutakapokuwa tumekubali kurejea kwenye kitabu tuhukumiwe nacho, kadhalika sunna za Rasul alayhi salatu wasalam, na tukakubali kwamba haki ikipatikana kwa yeyote katika hawa, basi tutamfuata yeye katika hilo. Na yule ambaye kwamba anakosa akaambiwa kosa lake akakubali kosa lake, hilo ni jambo la sawa sawa. Wala asiwe kinganganizi wa rai yake, kwamba ambalo analiona yeye ndio hilo hilo. Hasikii la muadhini, wanasema wala lam nadi swala, wanasema hapa hata aje nani amnitoi hapa, nitakufa hapa hapa mimi. Hilo halifai, na wala sio jambo la Uislamu, na wala sio shani yao. Anasema rahimahullah, wa qala ibn Abbas, na anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah aliyetukuka, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, anasema tabayyadu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf. Kuna mambo hivyo, Allahu a'lam. نحن التفسير يا ابن كثير كما نكمبوك من نهاء يبقى نيلي آية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ابن كثير يبقى وبرجوه تفسير يبقى إلي تهراك وهكي كيشيتو ماذا متني نعم نعم نعم نعم نعم ارجع يا أبا محمد جاء سفيان. طيب كن يمتني هفا إيبا يا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, كن يمتني الدليل الجامع إلى متون العقيدة والتوحيد. نعم إميانزا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, نوال آيهي ألو يليك هفا haipo, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, ipo juu, imetangulia hiyo ambayo tumesoma huko nyuma. Alafu baada ya hiyo ikaja yauma tabyadu wujuh, aya ya 106 Al-Imran. Kwa hiyo haya maneno ya Ibn Abbas yako baada ya hiyo aya. Kwa hiyo kuna aya imeanguka, au hii ambayo ameirejea ameiandika hapa, ameandika kimakosa, ilikuwa ikae yawma tabyadu wujuhum wa taswaddu wujuh. Tumeelewana? طيب جزاك الله خير. اللهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه siku hiyo ya kiyama ni siku ambayo baadhi ya nyuso zitapigwa weupe na nuru zitakuwa zinawaka na nyuso nyingine zitapigwa weusi weusi kiza kinene kanama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layl mudlima kama ilivyokuja kwenye aya nyingine kana kwamba nyuso zao zimepakwa kipande cha qit'an min al-layl mudlima kipande cha usiku wenye giza kali mkachukuliwa kipande cha usiku kikawekwa kwenye nyuso zao yani nyuso nyeusi mno ukiambiwa huu mweusi kama usiku mweusi gani huo ha mweusi ti au mweusi ta ti na ile hadithi ya Suhaib ambayo kaipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wakiingia watu wa peponi peponi atawaulizaje Allah tabarak wa ta'ala je watu wa peponi kuna chochote ambacho kwamba mnakihitajia ni waongezee watamwambia alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar Allah utuongezee nini tena kwani hujazitia weupe nyuso zetu ishara ya kufaulu tukiwa kwenye araswati alqiyama kwenye viunga vya kiyama kwani bado hujatuingiza peponi stari tuko peponi hapa ya rab kwani hukutuokoa na moto alhamdulillah tubanusurika tutaka kipi ya rab kisha hadithi nasema fayakshifu alhijab Allah ataondoa hijabu yake na hijabu yake ni nuru watu wa peponi watamtazama Allah utaona uso wa Allah hadithi nasema hawatokuwa wamepewa kitu kikubwa kwa wao peponi kama kuutazama uso wa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ziko nyuso ambazo zitapigwa weupe kama wanavyosema watu wa peponi alam tubayyidu wujuhana hadithi ya Suhaib aliyopokea kwa Muslim rahmatullahi alayhi anasema Ibn Abbas katika kauli yake Allah yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuhu anasema tabyadu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf zitapigwa weupe nyuso za ahli sunna ahli sunna kina nani na hii ni dalili kwamba laqabu la ahli sunna sila leo wala sila jana wala sila juzi ahli sunna wal jamaa maneno haya kayasema sahaba ahli sunna sahaba Abdullah ibn Abbas mwanazuoni wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wameitwa ahli sunna kwa nini wameitwa ahli sunna nani atatoa jawabu litamassukihim biha kwa kule kushikamana kwao na hiyo sunna waliposhikamana na sunna wao wakaitwa wakastahili kuitwa watu wa sunna kwa kuwa wana sunna wameshika kama ambao kwamba waliokuwa kwenye nyumba yao wenye nyumba wanaitwa ahlul bait ahlul bait wenye nyumba hii inama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera na katika sura Hud inasemaje ile aya walipokuja malaika kuwasalimia salamun alaykum ahlal bait innahu Hamidun Majid enyi watu wa nyumba hii kwa hiyo wenye nyumba wanaitwa ahlul bait na wenye sunna wanaitwa ahlus sunna wal i'tilaf na mshikamano kwa kuwa wameshikamana katika sunna wameipatikanisha ile amri ya Allah ya al-i'tisam na maana nyingine al-i'tilaf al-jamaa sab jamaa mlaki i'tilaf wa ahlu sunnati wal i'tilaf ni ahlu sunnati wal jamaa tumeelewana hapo tayib wataswaddu wujuhu ahli al-bid'a na zitapigwa weusi nyuso za watu wazushi والاختلاف نوات وكو اختلفيانا watu wa kukhtalifiana waliokuja na ikhtilafu. Ikhtilafu ni nini? Ikhtilafu ni bid'a. Kwa nini nimesema ikhtilafu ni bid'a? Kwa sababu mapote yote yaliyoko kwenye saha na makundi, kundi hili mtakamsema kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam katika yale yote ambayo yapo kwenye makundi yote aliyaacha, yani kundi fulani na mambo yao mtume aliyafanya sallallahu alayhi wasallam, kundi fulani na mambo yao mtume aliyafanya alayhi salatu wasalam. Kila kundi, kila mwanakundi na yale ambayo yapo kwenye kundi basi Rasuli alikuwa nayo. Ni kweli jambo hilo au alituacha kwenye kitu kimoja? Alituacha kwenye kitu kimoja alayhi salatu wasalam, katuachia sunna na kitabu. Taraktu fikum amraini, taraktu fikum shay'aini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kitabullah rufi'a 'ala al-hikaya, kitabullah wa sunnati. Nimekuachieni mambo mawili, hamtopotea kamwe. Amesema lan tadhillu, kamwe hamtopotea, muda wa kuwa mtashikamana navyo viwili hivyo. Nimekuachieni kitabu, nimekuachieni mwenendo wangu. Bas, kwa maana kwamba lau umma wote ungeshikamana na kitabu, haki ya kushikamana nacho, wakashikamana na sunna, haki ya kushikamana nayo, kila kundi, hakuna makundi. Wataka hutaki ungekuwa na mwenzako, hata kama humpendi, kwa sababu mmejumuishwa na kitabu, mmejumuishwa na sunna. Kwa hiyo ahlul ikhtilaf ni kila aliyekuja na jambo ambalo hakulifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini. Kwa hiyo wewe ukija na jambo jipya, bila shaka utafarikisha umma, umma ambao umeshaachwa kwenye kitabu na sunna. Kila mtu wa bid'a ni mufarriq, ni mufarriq. Kila mtu wa bid'a anakuja kufarikisha watu. Kwa hiyo wanaofarikisha watu ni wanaokuja na mambo kwenye dini ambayo hakuyafunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye huyo ni mufarriq, mufarriqul jamaa, amekuja kufarikisha jamaa moja aliyoiacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa ile moja iliyoachwa ya masahaba, jamaatul umm. Kwa hiyo wanaitwa ahlul bid'a wal ikhtilaf kwa sababu ya haya tunayosema hapa. Ikiwa sote tutashikamana kiibada kama alivyoabudu mtume sallallahu alaihi wasallam, itikadi, itikadi yangu ikawa na yako na ya yule na ya yule, ikawa ni itikadi ile ile ya Rasul alayhi salatu wasallam, muamala tunapotaamaliana ndio ule ule aliyofunza Muhammad alayhi salatu wasallam, kadhalika tabia na da'wa tukawa tunafanya kama alivyofanya yeye alayhi salatu wasalam. Hukuanzisha siku tatu, siku 30, siku 40, hukua tukaacha kama ilivyokuwa zama za Rasul, bila shaka sote tutakuwa katika umma mmoja. Kwa hiyo anayewafarikisha watu ni nani? Anayekuja na bid'a, kwa sababu sisi tumeachwa katika umma mmoja, katika uwanja mpana mweupe, kama alimwenyewe taraktukum ala almahajjati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Nimekuacheni katika uwanja mpana mweupe, ndio mahajja, usiku wake ni sawa sawa na mchana wake, kila kitu kiko wazi, hapotei hapo isipokuwa alijitakia nafsi yake maangamivu. Kwa hiyo watu wa bid'a ni watu wa ikhtilaf, ahlu sunna ni watu wa al-i'tilaf wal jamaa. Tumelewana vizuri eh? Tayib, tuishilieni hapo, tukuja kuendelea insha Allah taala. Basi rijali.